Ez a hét akkor egy kicsit lazábban fog indulni most, aztán ennyire komolyodunk. Ma visszamegyünk a középsuliba, csütörtökön egy kicsit önreflexiót tartok, és hát szombaton lesz egy komolyabb témánk, amit még nettesebb lesz, és biztos hát lesznek páran, akik nem értenek majd velem egyet. Kezdjük a héten azzal, hogy véget ért a középsuli, nem tért véget, hogyha ugye a sorozatról beszélünk, de leköszönt egy generáció, és új szereplőket mutatnak be. Amúgy ez a Skinsben is így volt, de ott két évadonként lecserélték szinte az egész szereplőgárdát, és hát nem arról híres a középsuli, hogy egy túl igényes dolog lenne, vagy bármiben ugye össze lehetne hasonlítani a Skins-szel, ami egyik kedvenc sorozatom, ami valaha készült. Legalább ők is lecserélik a szereplőgárdát. Itt az esélye, hogy az igénytelen szutyok középsuli valami újat mutasson. Szóval gondoltam, hogy ránézek, hogy ha most már újra kezdték, akkor az első rész ez mennyire tudott megújulni, mert ez egy remek lehetőség. Gyakorlatilag egy rebootot kapott a középsuli, és eddig igénytelen, unalmas, semmit mondó szutyok volt, ezt mondjuk ki most, hogy lezáródott. Kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e valamit gurítani itt az új gárdával. Úgyhogy erről szól a mai rész, kicsit videót nézegetünk, elemzünk. Mindenkit üdvözlök a Twitch-en, aki nézi, mert elmondom annak, aki utólag nézi ezt a részt, hogy a Twitch-en ezt közvetítem megint. De amúgy heti párszor most már jelentkezni fogok Twitch-en, remélem, hogy héten még tudom továbbvinni a Half-Life-ot. És kezdjük is el! Itt fúrnak. Meddig fognak fúrni amúgy? Hetekig még fúrás lesz, szóval nem tudom itt, hogy pontosan mit kezdjek majd itt az életünkkel, hogy... És itt én nekem forgatnom kéne heti háromszor legalább. Na mindegy. Megvártalak azzal, hogy üdvözl itt a Fókusz csoport! Üdvözl itt a Fókusz! Azért nála is van ilyen Pavlovi reflex, csak be kell indítani. Elsőre már nem megy. Már... Öreg már a teki. Most is le van robbanva, basz. Fáj a dereka. Fizetett promóciót tartalmaz? Jó, bekezdtek. Debütál az új osztály. A lányok szexik, a fiúk macsók. Már aki. Az újak mellett a régi osztály fantasztikus buliját is láthatjuk. Ki lesz az új macsó? Ki fogja átvenni a vezető szerepet az új osztályban? Mi lesz a régiekkel? Minden kirelül a fantasztikus részünkből. Kicsit félek, de hát azt mondják, hogy fantasztikus rész, akkor miért ne hinnék nekik? Hihetetlen számomra, hogy azért már akkora népszerűsége nincs a középsőnek, de még mindig megnézik 20 000-en. Annyian néznek meg egy részt, mint egy átlagos rész, mint egy fókuszcsoport részt, vagy kevesebben. Lehet, hogy ráfért a vérsprissítés erre a csatornára, de meglátjuk, hogy sikerült-e összehozni. 149. rész. Legalább nem 50 perces, mint egy csomó középsuli. Lehet, hogy ha tele lesz easter egg-ekkel meg utalások, akkor nem biztos, hogy vágni fogom. De hát ez egy új nézőnek az, hogy új osztály, ez egy remek alkalom beleugrani. Szóval most én úgy jövök, mint egy új néző, aki kíváncsi, hogy most akkor érdemes elkezdenem középsulit nézni. Bár megtépett már ez a brand neve, de azért hátha. Na, seg! Csöcs. Amúgy tudtam, hogy a középsúly az nagyon koncentrál az ilyen szeretnek csöcsöket mutogatni, meg seggeket, mert kanos tizenévesek arra rákattintanak, meg a nagyobbak is valljuk be. Nagyon örülök, hogy eljöttem az érettségi bulira, és külön örülök annak is, hogy nekem lesz még egy. Miért? Miért? Átmegy szomszédokba ez a dolog. Vagy nekem ez a feelingem, nem? Ó, ezek a snittek nagyon kellene. Borzalmas rossz a hangminőség. Hú, ez de kínos. Sorba ütették ide a lányokat, és mindegyiken így végigmegy így a csávó lentről felülre. Ez a középsuli basszus. Azt gondolom, hogy a való világ ilyen, vagy nem tudom, de hogy így ezek ilyen fiatal lányok, mert a középsulisok a sorozat szerint, és akkor mindegyik mond valamit, aztán végig stírolja a kamera, ez kicsit ilyen creepy nagybácsi feelingje van annak az egésznek. Egész érettségiben a buli a legjobb, mert sose láttam a csajokat ilyen szexi bikiniben. Hogyha pontosan a magad Hé, most miért nem a csávon megy végig a kamera? A csávon nyilatkozik, a csávon menjen végig a kamera. Aztán nő is te mi ez valami soft porno fiataloknak? Nézd meg te ki. Ez a középsuli. Megint csak a csajokat mutatják. Meg volt az esélye. Egy perc alatt minden reményem szerte foszlott. Kedves gyerek, Megint a csajokon megy a kamera. Semmikor... Örülök, de bazd meg azért... Én kellemetlenül érzem magam, amikor ilyen gimis lányokat stírölünk. És még csak nem is az, hogy így mutatjuk az arcukat, és akkor hopp, ott a... Nem. Végig stírjuk, nem is látszik az arcuk semmi. Lehetne mesztelenség a YouTube-on, már biztosan a következő évadra olyanokat fűztek volna meg, akik végig mesztelenek. Ugye most, hogy nézem a magyar filmeket, ott is azért előfordult olyan, amikor teljesen indokolatlan mesztelenség volt, de ez a közös, hogy ezt új szintre fejleszti. Sajnos szegény feleségem lebetegedett. Egyedül kellett eljönnöm ebbe a fantasztikus Mi ez a borzalom? Azt hittem, hogy már újak lesznek. Takarodjanak már régi arcok. Hát tényleg 150 részük volt bizonyítani. Érettségi buliba. Ezt a ripacskodást én nem bírom benne. Ez tényleg mindennek a legalja, hogyha... Kiráz a hideg. Hányszor mutatják már véget nőket, basszes. Tényleg, ez... A nők díszletnek van ott, a csávok meg nyilatkoznak, de még így is inkább nézném a csajokat, mert az kevésbé cringe. Bár az is cringe. Ott is az az érzésem, hogy egy autó műhelyben vagyunk, és mesztelen nők vannak kirakva, és kíváncsiak, akik ebben színészek, ez a munkájuk? Mert akkor mi a franc fog most csinálni ezután? Mert hogy színésznek nem veszik fel őket, csak az tuti. Influencerek lesznek? Nem tudom. Ja, most láttam egy ismerősömnek, így mi ez, ilyen reklámposztnak tűnik az Instán, és így... Ez egy reklám, oda van írva. Meg rámegyek a profiljára, legutóbbi 6 posztjából 3 reklám. És rendesen csak egy gimis ismerős, 600 követővel, mint bárkinek gimiből, és 3 reklám van 6. Mi a franc történik Instagramon? Hát én már nem tudok mit mondani. Most azt hittem már új arcok lesznek, én át vagyok verve, bazdmeg. Bende a macsó. Hát már láttam egy részt. Ez annyira 90-es évek, sőt még 90-es évek előtti, hogy mindenkinek van egy karakter jellegzetesség, hogy benne a macsó, és akkor ez ide is van írva, szádban van rágva, nehogy gondolkoznod kelljen. Ő a macsó, kus, mehetünk tovább. Rossz fiú. Azért, mert piercing van az orrában. Zsani a pláza cicő, ő is ott volt az előbb, nem emlékszem meg. Juli a rámenős. Figyelj, legalább letöltöttek egy templétet, és akkor az intro. A srác. Dominik a srác. Nem erőltették magunkat, ezt be kell valljam. Dominik a srác. Mi lett volna a következő? Dominik a férfi nemű? Mondjuk gyakorlatilag azt jelenti. Tibi az ember. Az lett volna a következő. A sapkás. Őt nem ismerem, ő valami új. Dominika az unokatestvér. Az unokatestvér. Ez tényleg, ez azért a legtöbb emberről elmondható, vagyis hát sok emberről elmondható, hogy valakinek az unokatestvére. De ez új arcnak tűnik, őt se ismerem. Hajas a designer boy. Na végre. Erik a viking. Elsőszem is egyre érdekesebb karakternek tűnik már ebből, hogy viking. Tarka a feríz. Ez is rögtön csöccsel együtt ki van rakva. Mi az, hogy a feríz? Mi az, hogy a feríz? Na, az meg rá kell keresnem. Nincs ilyen szó. Hát beszarok. Annyira elfogyott az ékület, hogy már kitalált szavakat. Valamit biztos jelent, valamit jelent. Feríz a tarka. Ezt akarták szerinted? Rosszul írták? Az is lehet. Krokó a kroki. Menjünk is tovább. Ő az okoska. Nézd, megint melltartóban vannak a lányok. Virág a déli lány. Majd tényleg tele van új arcokkal, de úgy látszik, a régiek nem tudtak lelépni. Kell az a fizu. Józsi a tudós. És hát úgy látszik, hogy nem vállalta be, hogy félmeztel legyen, úgyhogy megint a másik, a, nem tudom, viking csávót rakták be félmeztelni. Józsi a tudós, és tudod, attól tudós, hogy szemüvege van. Sára a lovas lány. Annyi új arc van, hogy megőrülök. Annyi lehetőség van tényleg. Évi az alternatív, és megint ott van csöcsben, bazen. Ez így? Valószínűleg így castingeltek, hogy mindenkinek le kellett vetkőzni. Igen, ez az intro, ez hosszabb, mint a cold open volt. Pejsz a taktikus. Nem, hány ember van? Már így a szánkban van rá, hogy mit gondoljunk majd róluk, nehogy nekik valami karakterábrázolást kelljen csinálni. Ki jelentkezett még 2021-ben a középsuliban? Való világra, igen, de a középsuliba az már nagyon boomer. Már boomer dolog a középsuli. A boxoló Dóri. Ez jut eszembe a Too Many Cucks. Istenem, aki nem látta ezt a videót, ez, most már kezdek ott tartani amúgy. Ez annyira zseniális. Ez egy 11 perces sitcom intro, és egyre betegebb, valami zseniális. Ez jut eszembe most már rajta. Too Many Cucks az egyik legjobb videó az interneten. Bár nem mindenkinek fog tetszeni. Na jó, Too Many Cucks, jó. Petra, a bombanő. Ő a bombanő, de azt hittem már van egy, vagy ő elment. És ott van csöcsöstül. Hallod? Sose lesz ennek vége. Olyan, mintha pokolban lennék, és egy végtelen középsuli intro lenne a pokol. Megvették a templétet, ki kell használni. Igen. Ez a templét, ez maximálisan ki van használva. És mostantól minden résznekből 3-4 perc az lesz, hogy ez az intro megy. Amúgy lehet, hogy ez az elég izgalmasabb része. Szanyi! A kutyás. Pilla a pillás. Na jó, tényleg most már kezdenek izé. Ez valami paródiába megy át, nem? Amúgy figyelj, egy osztály nem lehet három ember. Regi a probléma megoldó. Amúgy szerintem az volt, hogy nem akartak senkit megmenteni, és mindenki, aki jelentkezett, ezt felvették. Én ezt tudom elképzelni. Nagyon jó. Roli az öreg diák. Na, megbukott? Angéla a tánctanár. Ez idősebbnek tűnik. Na, jó kis csaj. Ja, ez lehet, hogy tanár lesz. De ez komolyan egy Comic Sans? Vagy annyira otthon vannak az internetben, hogy vágják, hogy ez mekkora poén, vagy nem. Nem tudom. Ezt most el kéne hinnom, hogy ez egy osztályterem? Általában szőnyegek. Szőnyeg? Ez egy előadó... Érted? Ez mi? Ez mindennek tűnik csak egy osztályteremnek, nem? Itt ilyen konferenciákat szoktak rendezni szerintem. Mi ez a... Mi ez? Hé, hey, ez egy híres színész, akinek tudnom kéne nevét, de műveletlen féreg vagyok. Ez kitelki? Déta Renikő. Azt írjátok. Szarul állnak a színészek is, és hát akkor ilyeneket kell vállalni egy középsuli. Az biztos, hogy nem a karrierje csúcsa, szerintem ő is sejti. Én vagyok az igazgatónőtök. Enikőnek hívnak, és engedjétek. Hogy nem. Nem sokat gondolkoztak ezen. Osztályfőnökötök, Katalin, Kata. De várj, ez a csávó, az miért van ebben az osztályban? Hát nem kellett volna, hogy elballagjon? Ezt nem teljesen értem a timeline-okat. Segítsetek már! De az mennyire igénytelen, hogy középsulis maszk van rajta. Te elképzelni sem lehet. És középsuli.hu maszkja. Takarodjatok már, hogy lettek ennyire... Rettegett matematika és fizika tanár Tamás bácsi. Ez miért izgalmas? Ez miért kell külön bemutatni az embereket? Miért nem lehet organikusan a sztoriban, hogy van egy órájuk, és akkor valami izgalmas interakció van? Ez annyira lusta. Ez az, ami unalmas a középsuliban is. És miért akarom ezt megnézni ugyanezt a szabadidőmben, hogy egy másik osztálynak bemutatnak másik tanárokat? Ez általános iskolásoknak szól. De nem, ez az a rész, ami unalmas. Mutatják a osztályt, hogy tapsol, és életlen a kény. És ő éles, akit épp eltakar valaki. Sátán Tamás. Ezt a snittet figyeld, bazd meg. Ez a szakmai nió, figyeld. Ez, odaadom a 90 éves nagymamámnak egy családi eseményen, hogy kamerázzon már, mert éppen én megyek ki átvenni egy díjat, ő szebb felvételt csinálna. Mi ez? Oké, lehet, hogy az operatőr ezt nem gondolt, hogy berakják, mert gyors megkeresi az új embert, mert real time-ban veszik fel, vagy nem értem. De ezt valaki úgy gondolta, hogy ezt bevágják. Miért nem lehetett most bevágni az embereket? Nem volt, mert mindegyikben csak tapsoltak. Nem tudom. Professzor úr, vicceltem. A 99... És még tovább. 99 főszerkesztője. 999, ó, azt a... Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a hangja ismerős, ez egy ismertebb színész. Hallod, a fúrásban ki vagyok? Hagyják már abban. Amúgy a hang mix is borzalmas, mert folyamatosan, lehet, hogy nem látszik, de halkítanom, hangosítanom kell ezt a videót, hogy, hogy így halljam. Szóval most ha 6.37-nél vagyok, és most pont hallom, most visszamennénk az intróra, lesülne a fejünk. És visszamegyek ide. Ez az előző osztály. Szóval, na jó. Krisztus tanár úr fog benneteket egrecíroztatni. Most ordibálni fog? Nézd, hogy tapsol az a kis... Az a csávó, az a szemüveges kalapos, szerintem nem bírja ki, hogy nem ő van a középpontban, és azért valami hülyeséget kell csinálnia. Kirigy vagy! Keménységre foglak majd titeket nevelni! Mi a fasz? Nem bírom, hogy lehet valami ilyen igénytelen? Haj, de amúgy ez már direkt van, rájátszanak erre a trash-re a középsősök, mert ez az egyetlen indok, amiért nézheti őket valaki, de ez azért Évi egyszer sem annyira vicces. Ános, ez nem vicc. És remélem, hogy nem csak... Mi az? Mit csinál az operatőr? Rohama van, nézd? Ános, ez nem vicc. És remélem, hogy nem csak sportolni, hanem tánc. Bazdmeg, rohama van az operatőrnek, segítsen már valaki. A franc, ez valami rossz rémálom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez az út. Amúgy ez tényleg, ez a mai korok szomszédje, csak még annál is szarom. Ebben az osztályban is akad egy-két olyan személy, akivel gondom lesz. Milyen előítéletes. Ma mutatják be az osztályt, ezt már most tudja, hogy gondja lesz velük. Én azt mondom, hogy így, persze, hogy gondod lesz, mert így fogsz hozzájuk állni. Kemény leszek velük, és megtöröm őket. Megpróbálok pár gyereket becserkészni a 999-hez, mert ugye már egy szükség van egy kis rabszolgamunkára a mai világban. Micsoda társadalmi kommentál? Azta! De figyelj, neked volt már barátnő? Nem, figyelj, nekem még nem volt egy. Képzeld, nekem már van. Komolyan, igazi barátnő. Igen, ott ül elő. Figyelj, és szexeltetek már? Hát, igen, kipróbáltuk, és már hetet a szexelünk. De komoly. Amint lefagytam, nem tudok mit mondani. Olvad a fülembe! Amúgy emlékszem, gimiben pont így beszélgettünk mi is. Úgyhogy ilyen szinten hiteles, teljesen. Két naponta. De mi? Az előbb azt mondtad, hogy nincs barátnő. Hát, én azt hittem, a tiédről van szó. Édesem. Most tedd el rántad! Örök. Jó Isten. Ez a hangeffekt mindenre feltette a pontot az íjre. Ez most valami... Akkor most kitérőt teszünk. Úgy van ott az írói szava, hogy tudunk még ennél mélyebbre süllyedni? És így, ennél nem lehet, dehogy nem, figyelj! Figyelj, mondom! És így mondja, bazd meg, és tényleg sikerül. Szóval annó a hat lépéssel eléggé Skins-szerű sorozatot terveztünk. Egy ilyen hat részes, hát így megvolt már. Már összeültünk jó párszor, hogy így a karaktereket megbeszéljük, az egyiket a Csilla játszotta volna, a Csaba is jó színész. És nagyjából megvolt a sztori kerete, megvolt, hogy kinek mi lesz a kb. A karaktere, a sztoria, lesznek közös részek, hogy mire fut ki az egész. Szóval egy ilyen, kitaláltunk egy ilyen hat részes ilyen online sorozatot, de egyszerűen nem volt időnk és pénzünk ezt megvalósítani. Azért az, hogy tényleg jó legyen, ahhoz ezt kellett volna, hogy az mondjuk egy pár hónapig legalább tudjunk rajta dolgozni így együtt. Na mindegy, ez szomorú vagyok, hogy ez nem jött be, de örülök, hogy a középsúli az legalább működik. Nem, hogy működik, 151 rész már kész van belőle. És hogyha valószínűleg nem érnének nekik pénzügyileg, már nem menne, szóval ez valahogy, valahonnan ez még azt sem tudom elképzelni, hogy egy szponzor ennyi pénzt fizet ezért, hogy ez menjen, mert akkor ja, de nem számít a nézettség, de van 300 ezer feliratkozók, szóval. Szerintem Sára egy nagyon aranyos lány, de Bianca is az, Vivian meg csodálatos. A mi osztályunkban egész jó pasik járnak. Ez nem egy osztály! Ez úgy néz ki, mint egy osztály? Jézus atyám, tényleg nehéz benne egy osztálytermet találni? Most, hogy a legtöbb gimi üres? Mi? Ezek a székek, tényleg minden szinten igénytelen, de olyan helyeken is, ahol nem kéne. Ahogy nem kéne, ahol egyáltalán nem kéne, de leszarják. Minden le van szarva. Úgy vannak a beszélgetések a gimiben, hogy egyszerre két ember beszélget, az összes többi kusban ül. Aztán leülnek, ők is kusban ülnek, és másik kettő fog beszélgetni. Nincs háttérzaj, nincs, hogy mások így ülnek. Jaj, beszélgessetek már, jó? Akkor most már mi beszélgetettünk, felállunk, és most mi beszélgetünk? Mi a franc? Neked volt már barátod? Még nem, de már jó lenne. Hát, nekem anyukám azt mondta, hogy igazából nem is az a lényeg, hogy egy pasi helyes legyen. Nekem is azt mondta, hogy az a lényeg, hogy legyen mindig benzin az Audiába. Aj, ennyi cringe, ez egyszerűen, ahogy mondja is, zseniális, de... De ezek nem gimibe járnak? Hú, ez a cringe adag, ez elég lesz nekem hónapokra amúgy. Raktározom, és majd kiereztem magamból így. És még a felénél se vagyunk. Na pont ilyen. Takarod, most megyek. Mi a fasznak jöttem vissza? Ez a hangeffekt van, free comedic hangeffekteket letöltöttek. Talán ezt el tudták találni, hogy úgy csinálták meg, hogy ne lehessen parodizálni, mert ezt nem lehet parodizálni. Ez rosszabb, mint egy paródia. Ebből nem lehet paródiát csinálni, úgyhogy ez egy paródia biztos sorozat, ilyen szinten. Hagyjátok már abba a fúrást, nem bírom tovább. Egyszer majdnem. Vagy ez most másik karaktert játszik, mint eddig egy másik karakter öccsét játsza? Lehet? Lehet ez? És akkor ráláttak egy kalapot, és akkor mostantól új karakter vagy? Vagy olyan szomorú lennék, hogyha az életművem, és úgy emlékeznének rám majd később, hogy te az a csávó vagy a középsuliból, nem? Fú, bazdom. Ja, igen. Az vagyok, és így... Jó. Györfi Pált is behúzták, beszarok, bazdom. Györfi Pál urat. Szegény, ő se tudta, hova megy szerintem. Tudta, hogy valahogy el kell érni a fiatalokat a vírussal kapcsolatban. Úgyhogy elmegyek egy forgatásról, mint 30-an vagyunk. Szeretettel köszöntelek benneteket, egy óriási érzés ez, egyrészt egy új osztály. Most visszamehettek a gimibe? Nem tudok erről. Vagy ez csak egy alternatív valóság? Volt egy maradj otthon időszak, erre mindenki emlékszik talán. Ez volt a járvány első hulláma, aztán következett a... Miről van szó? Ez miért fontos? Vagy lehet, hogy a Györfi Pálék a szponzor? Lehet, hogy a magyar állam a szponzor ennél? Ez a szponzoráció? Hogy elmagyarázzák azt, hogy vírus van? Remélem, hogy nem. Amit megtehetünk, de most már szerencsére a védőoltások megérkezése érdemi megoldást jelent, és hogyha tényleg elértünk a gimnáziumba még... Mi történik? Mit történik? Ez egy oltásreklám? Azt a magyar állam szponzorált ezt a középsulit? És az oltást reklámozzák? Én örülök, hogy nem kólát reklámoznak, de ez akkor is tényleg azon a szinten vannak, hogy bazdmeg, hogy érjük el a fiatalokat? Hát a középsulit nézik a mai fiatalok. Györfi Pál eddig, aki a legtermészetesebben tud beszélni, pedig ő tényleg nem színész, de még így is unom. Osztályban elkezdtünk koncertezni, és nektek is egy hogy mondjam, egy... Bazdmeg, ha ilyen a középsuli, én örülnék, hogy online oktatás van. Mert ez ennél nem lehet rosszabb. Középsuli, új osztály, mutassák be a karaktereket, itt a lehetőség, érdekes interakciók, annyi remek dolgot ki lehetne hozni egy új castingból, főleg ennyi emberből, még sok is, mindegy, de rengeteg, és ezt kell hallgatnom, bazd meg. Egy csomó ismerettel gazdagodjatok a szűkebb világról, meg a tágabb világról is. Mert azért itt vannak fokozatok, ugye a saját hazánkat ismerjük meg a magyarságot, akik körül... Mi a fasz történik? Mikor lesz mennek vége? Külvesz minket, és azt hiszem, hogy az első óra pont erről fog szólni. A szórvány magyarság, vajdaság, Székelyföld. Értem, lehet, hogy ők szponzorálták, tudom is én. De akkor hogy jön ez a sztoriba? Megnyitjuk ezt a szaros gimit. Ide el kellett jönni Györfi Pálnak elmondani azt, hogy képzeljétek, eddig vírus volt. Na, bum. Az erő legyen veletek. Köszi. Hú, de fiatalos volt. Ez a 30 éves vagy 40 éves utalás. Nem gondoltam, hogy visszasírom azokat a részeket, amikor stíröljük a gimis csajokat. De még mondtad is, hogy lehet, hogy ez az a legjobb. Kíváncsi vagyok, hogy Kata tanárnőnek hogyan sikerül majd átadnia a határtalanul gondolatiságának az üzenetét. A mai órán arról fogunk beszélni, hogy a külhoni magyarok hol fordulnak elő nagyobb számban. Akkor kezdjük a fel... Ez már biztos, hogy a magyar állam támogatta. A gép forog, az alkotó pihen. Ha jól sejtem, akkor ez Madách Imre Ember tragédiája című műve. Melyik a vajdaság legészakibb települése? Horgos a vajdaság legészakibb települése. Ez mi eredmény? Horgos. Kifizettem a napot. Horgos. Hé, nem is szólított fel a tanár. Hol végezte el Petőfi Sándor a líceumot? Selmecbánya. Ez azért van itt, ez így most, hogy így azt mondhatják, hogy mi oktatunk. Hát ez nagyon oktató jellegű ez a középsúlyát. Megtanultunk dolgokat. Hol járt iskolába Kafka Margit? Tanárnő. Szatmár Németi. Annyira hiteles, hogy mindegyikre tudják a választ. Egy hiteles dolog lenne ebben, legalább valaki ne tudná, basszus. Szerintem olyanok írták a középsulit, akik max. Egy általánost végeztek el. Tanárnő, én tudom a választ. Hogy a határtanuló kérdéseiben is benne volt a Szinevéri Nemzeti Park a megoldás. Ez a legokosabb osztály, ami valaha létezett. nem ilyenek voltak az irodalom, vagy töri órák, hogy tudom is én mi ez. Szponzorált órák. Ha ez lesz a következő 9 perc, akkor kiukasztom a fülemet. A Vereckei hágó a helyes megoldás. Felvidékről és a Vajdaságról. Úgy látom, hogy ez egy nagyon izgalmas év lesz. Vicces, hogy ha visszamegyünk, láthatóan ezt nappal forgatták. Nagyon mások a fényviszonyok, csak aztán hoppá, mire már a szünet jelenetek már éjszaka játszódnak, úgy tűnik. De hát miért kéne erre figyelni? Legjobban annak örülök, hogy most már nem csak virtuálisan találkozunk. Igen, mert az igazgatónő is nagyon cuki, és katonatanárnő is nagyon cuki. Olyan csönd van, mintha egy temetésen lennének. És mindenki ül a padban. Ezek most szünetek? Vagy ezek a fejükbe játszanak? Vagy ezek alternatív valóságok? Nem teljesen értem. Szünetekben általában mi kimentünk az osztályból. Valaki ott bent ül, de a legnagyobb rész azért kiment. Én nem érzem, hogy ez egy létező gimi. Azt érzem, hogy ez egy osztály, ami be van zárva ebbe a terembe, és ki sem mehetnek, fel se állhatnak egész nap. Én általánosban mindenből ötös voltam. Kémiából dicséretes ötös. Én 5-ből voltam dicséretes. Én pedig 2-szer iskola széte. Jó, ez a hangeffekt. Én meg az iskola széte. Így szoktak büszkélkedni a gimiben az emberek, hogy hányszor voltak dicséretesek. Ez a háttérzaj nélküliségtől lesz nagyon kínos. Legalább lenne egy kis háttérzaj, vagy ne csak ilyen szutykos hangeffektek lennének, hanem valami zene, sokkal kevésbé lenne kínos. Akkor is kínos lenne, de az, hogy annyira igénytelen, hogy még csak egy nem tudtak berakni háttérhangokat, hogy legalább úgy tűnjön, mint a tényleg egy osztályteremben lennénk, ha már új színházi székeken ülnek. Hát én délről származom. Kanadából? Nem, az északra van. Dél-Magyarországról, de már Budapesten lakom. Én egyébként Örkényben születtem, de most Budapesten élek. Én amúgy nagyon örülök, hogy ide járunk. Elmegyek vízére, mert ezt nem, ezt nem hihetetlen az meg. Csak motyogok magam, hogy én ezt nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el. A problémákat én is szeretem általában megoldani, bár én úgy oldom meg őket, hogy valakit képen törölök. Én nagyon sokat szoktam dumálni, és a sárba asszám, de... Tudod, mi a nem hiteles még? Hogy ezek szünet van, és beszélgessünk így, ahelyett, hogy a telefonjukat nyomkodnák. Hogy ezt le kell adni gimiben? Nem hiszem. Amikor mi voltunk gimisek, még pont nem voltak okostelefonok. Lehet, hogy ez jót tettem ugye a szocializálódásunknak. De ez már csak ilyen boomerség. De hogy az rohadt élet, hogy amikor szünet van, biztos most rengetegen nyomkodják a telefonjaikat, nem? És itt senki. Mindig két ember beszélget, mert két ember beszélgethet egyszerre. Én már rég nem ide járok. Csak úgy erre beültem, hát ha lehet így csajozni. It was at this moment that he knew. Na jó. He fucked up. Az jó. mert ez a mikori mémek, badmány. Nem bírom. Ez vicces volt szerintem. Valaki azt írja, hogy régen legalább ripacskodtak, de ez tényleg, ez a legrosszabb. Hogyha már az a legrosszabb szar, ami egyszerűen unalmas. Tehát lenne annyira szar, hogy azt, milyen szar, és legalább elszórakozol rajta, de ez konkrétan halálunalmas. Ki az, aki ezt végignézi, és azt mondja, ez remek volt. Testelés óra következik! Amúgy ez valami rémálom, baszdmeg. Rájöttem, hogy ez nyomasztó. Ez a bevilágítás, ez a háttér, ez ahogy ordibál, ez a csönd. Ez a folyamatos, valaki beszél, néma kus van körülötte. Egyszer nem volt zsibongás. Giminek a általános hangja az, hogy zsibongás van folyamatosan. De ez a csönd, ez kurva nyomasztó. Mit keresíted az öreg diát? Mi? Ez a tesi óra? Ez az... Hát... ezt nem hiszem. Ez, itt van a tesi óra, bazdmeg, egy konferencia teremben. Ez a tesi terem. Teki, gyere már, nézd meg a tesi termet! Hát ezt nem hiszem el. Na gyere, gyere, csak kifelé! Ez a hangeffekt, ez tényleg, ez mindennek az alja. Pedig aztán most tényleg üres az összes giminek az tornaterme. Ne, ne! Ha most az jön, amire gondolok, akkor itt mindennek vége. Akkor most mindennek vége. Nézd, futás jön! Egy helyben futnak, egy konferencia teremben. Mi a fasz? Azt gondoltam, hogy itt egy új esély arra, hogy a középsuli valami normálisabb dolog legyen, és azt mondták, mi lenne, ha még szarabb lenne? Ha nincs egy tesi terem, akkor ne legyen már tesi óra. Amúgy is tök fölöslegesen, semmit nem ad hozzá. Egyáltalán nem szórakoztató, hogy nézzük, hogy négy ütemű fekvőtámasztoznak. Mi ebben a szórakoztató? Egy rohadt párbeszéd nincs köztük, semmi nincs. Csak négy ütemű fekvőtámasz ordítja, és jön a négy ütemű fekvőtámasz. Miért ez a jelenet, miért kell bele, hogyha amúgy sincs terem, amiben legalább futhatnának? Most komolyan egy helybe futnak, ez már rosszabb. Minden eddigi jelenetnek a legalja ez, hogy ezt hihetetlen, hogy ezt felnőtt emberek csinálják. Mi felnőtt emberként ezt így kiadjuk a kezünkből, tessék internet. Na végre, ez az, a kedvencem ez a tánc tanár, mert ez legalább fullos csaj, és annyira nem volt cringe, amikor beszélt. Na most a tanár stíröljük. Ezt majd a részben ezt tudom, hogy ki kell vágnom, mert George Michael szám az biztosan le van tiltva a YouTube-on. Most már a táncóra következik. Most mi történik? Táncó. Azért fogyatékos ez a tanár szerintem. Nem vicces fogyatékosokon nevetni. És nem is nevetek rajta, csak szomorú vagyok. Ura, oké. Megállunk, vége a tessisi órán, na. Alig, ha nem szerelmes vagyok a tánctanárnőbe. Tényleg nem jöttem rá abból a jelenetből. Mondjad ki még a agyhalottaknak. De nagyon. Amúgy felnőtt emberként, ha ez lenne a munkám, kurvára szégyelném magam, ne haragudjatok. A mai táncóra alkalmával Dominik lesz a segítségemre, hiszen ketten csináltunk egy nagyon jó koreográfiát. Ez egy... Na, egy ismerős arc! Micsoda effekt! Wow! Csak azért van, hogy itt csorgathassuk a nyálunkat a tánctanára, de mi ez, hogy most itt eltáncolnak valamit, és akkor ezt most ez most mi ez az egész? Mi ez az egész jelenet? Na, hogy táncóra, nem tudom, van a gimiben? Mondjátok meg nekem, szerintem nincs, de hogy az biztos, hogy nem így működik akkor se, hogy itt most eltáncolok egy volt diákkal egy ilyen szexi táncot, és körben néztek engem. Egy a vágott verzióban a zene nem lesz benne, mert az egy Post Malone szám, amit jól letilt engem a YouTube. Meg kell mondanom, hogy ez kiemelkedik ez a csaj ebből a közegből, mert legalább ő neki táncolnia kell, és nem tudom, nem értek a tánchoz, de hát valamennyire tud táncolni. És kellemesebb is nézni, mint bármit eddig. Mindjárt vége, és még nem történt semmi. Ha már elhagytam a telefonomat, elhagytam a toltartómat, elhagytam a ceruzámat, a rajzfüzetemet, a puskámat is. Komolyan mondom. Puskád? Első nap minek puska? Nekem Erik meghajas nagyon tetszik. Nem is tudom, hogy melyikbe legyek szerelmes. Így működnek a lányok? Én elhiszem, egy sorozatban ez van, így működnek a lányok. Na ezt, melyikbe legyek szerelmes? Na faszom, tudja. Hajás, tényleg jó pasi. Bár nem tudom, hogy hasonlít-e Cristiano Ronaldo-ra. Megnézek egy pár képet róla. Legyen már vége! Vannak jó csajok az osztályban, de nem tudom, ki érdemelne meg egy olyan jó pasit, mint én. Na, most soruluk is lesz egy ilyen stílölős jelenet? Most miért vannak fürdőruhában? Mi ez? Mi történik? Miért látjuk ezt a képet? Ezek az régiek vagy az újak? Mi van most? Csöcs, látom. Jó, még egy csöcs. Ez a régi. Nem, ezek az újak. Egy rész alatt eljutottunk, hogy a régieket láttuk fürdőruhában, most az újakat. Össze tudjuk hasonlítani, hogy ki szexibb. És gyakorlatilag ez az egyetlen, amiért nézik, gondolom, a szoftpornó miatt nézik, szerintem egy csomó kis tini. Ezt esküszöm, hogy valószínűleg ezért. Van izmos csávó is, mit akartok? Stíroljuk, mint valami creepy nagybácsi őket, így messziről, csorgatjuk a nyálunkat. Egyáltalán nem kellemetlen élmény. Ez most mi? Ez egy segg. De hogy ennél közelekben azt mondják, hogy vegyél fel a segről egy közeli képet, és így ez a maximum, ilyen közel tudtam menni, bazdmeg. Mi ez? Ez. Értem, ez egy segg. Ez egy jó segg. Nagyon jó. Még segg. És ez a creepy zene se segít amúgy azon, hogy ne azt érezzem, hogy mindjárt lecsuknak. Mi ez a... valami gyilkosság lesz, hogy mi ez a zene? 1400 like, 61 dislike. Rengeteg lehetőség lett volna abban, hogy egy kis rebootot kapjon a középső, és az eddigi szutyokból valami Phoenixként egy újabb remek dolog kisüljön, először végre valami remek dolog kisüljön. Nem sikerült, ez szarabb, mint valaha. Tényleg én próbálok azért objektív, próbálok nem sértő lenni, de amikor ezt látom, ez tényleg minősíthetetlen minden szinten. Színészek szempontjából, felvétel szempontjából, helyszínek szempontjából, sztori szempontjából, minden minősíthetetlen trágya. És ezt hihetetlen, hogy ez bármilyen szintet meg tud ütni, és ez bárkinek az inger küszöbét el tudja érni, mert ez még csak így cringe-ből sem jó nézni, mert halálunalmas. Legalább az lenne, hogy valami interakció van köztük, ha már ennyi karakter van, abból jöhetnének ki a jó dolgok, abból jöhetnének ki a borzasztó cringe dolgok. De még az se. Szakmailag és erkölcsileg is, ezekkel a sok stílusos jelenettel, a béka fenek alatt van. Ez az egyik legtrágyább dolog ma a magyar interneten. Én erre nem tudok már szebb szavakat mondani, de a középsuli olyan mély szinteken van, amit eddig szerintem még nagyon kevés magyar YouTube csatorna tudott elérni. Tényleg nagyon sajnálom azokat a mai fiatalokat, akiknek ez valamiért odáig jutottak, hogy ez nekik elég. Én megértem azt, hogy a fiatalok néznek egy csomó dolgot, ami nekem nem tetszik. Megértem a TikTokot, minden, de ez baromi unalmas is, amellett, hogy minden szinten igénytelen és erkölcsileg egy mocsár. Maga az, hogy egy középsuliról egy online sorozat, annyi lehetőség lenne ebben, annyi jó dolgot lehetne, annyi érdekes dolgot lehetne ebből kihozni, főleg ha még láthatóan pénz is van mögötte, ami meglepetésemre lehet, hogy állami pénz, és akkor tényleg nagyon szomorú. Ez a nívó, amit képviselnek, eszméletlen kínos, és mindenkinek kínos kéne legyen, aki egy kicsit is ehhez a nevét adja. Még lehetőség is lenne, láthatóan valamiből kifizetnek ennyi embert. Valami költségvetés van mögötte, de ez a legnagyobb megúszás. Semmi ötlet, semmi érdekes, csak a minimum sincs. Nem, semmi. Stíroljuk a csalókat, aztán négy ütemű fekvőtem, azt vége van, és halálra untatnak. Ahogy a szponzor fütyül, olyan lesz a tartalom, és csak építsünk köré valami lófaszt. És még csak azt sem mondható róla, hogy nem teljesen káros ez a gimiseket. Ezek gimis elsősök, elméletileg nem. Kilencedikeseket stíröltünk a végén. Tényleg ez valami kriminális, amit itt most láttunk. Nincs erre szebb szó. Ez valami gyalázat. Nem tudom már, mit mondjak. Az a lényeg, hogy amennyi lehetőség lenne ebben, abból semmi nincs kihasználva, az egész egy rakás trágya. Végeztem. Ez volt a középsuli, és csütörtökön ismét találkozunk. Még egy ilyen, és magamra nyitom a gázt! OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW, OMW. On my way to you, good at what I do, I'm OMW.